By dotrzeć do centrum dowodzenia Babidiego i Dabury, drużyna musi pokonać przeciwników na każdym z pięter. Vegeta zwyciężył nad Puj Pujem na poziomie pierwszym, a Goku zniszczył Maju Yakone na poziomie drugim. Kto jest najsilniejszy na świecie? Rozstrzygnięcie ostatecznego meczu. To było świetne, tato. Twoja ki była olbrzymia podczas pokonywania tego potwora. No ja myślę, nawet Kakaroto zdołał przebić się przez mur. Mur Super Saiyanina. On eksplodował? Jak on? Jak to możliwe? Był zwykłym głupcem. Wygląda na to, że wpadł prosto w pułapkę przeciwnika. Zjadł więcej światła, niż był w stanie przetrawić. Nie, to było zupełnie dziwne. W ostatnim momencie Yakon nagle się nadymał. To jednak nie są zwykli goście. Nie obawiaj się. Wiem, co mam zrobić. Uspokoję twoje serce, Babini. Na trzecim poziomie zjawię się osobiście. Prędko napełnię kulę Majin Buu energią. Dabura, jeżeli cię pokonają, to już będzie koniec. Na pewno masz szansę na zwycięstwo? Szansę? Jestem Dabura, król świata demonów. 3 czy 4 tysiące kili energii. Wciąż nie ma na świecie silniejszego ode mnie. Zastanawiam się, co za cudak wyjdzie następny. Gohan, teraz twoja kolej. Goku, to nie jest gra. Babidi wybiera jedynie najsilniejszych wojowników z odległych krańców wszechświata. Wasza taktyka może była do tej pory skuteczna, ale od teraz powinniśmy walczyć razem. Nie przejmuj się tym, czcigodny Kaioshinie. Poza tym to było nie fair, prawda? Nie fair? Jeśli tylko ja i Vegeta walczylibyśmy samodzielnie, a Gohan musiałby mieć pomoc każdego. Masz rację, czcigodny Kaioshinie. Proszę, zostaw to mnie. Dobra, zrobię to. Dabura, do dzieła. Z pewnością polegnął z mojej ręki. Czcigodny Dabura, gdzie się wybierasz? Winda do poziomu wtędy. Wie, co robi. Komnata medytacji? Czcigodny Dabura zamierza zwiększyć swoją ki przed walką. Absolutnie nie wolno nam otwierać tych drzwi bez zgody Dabury. Racja. Z pewnością się na to nastawił. Jeżeli wyjdzie z pełną energią, pokonanie całej trójki będzie dla niego pestką. To już trwa długo. Ile jeszcze mamy czekać? Nie bądź taki niecierpliwy. Muszą szukać dla ciebie wielkiego wojownika. Tak w ogóle zastanawiam się, co się dzieje na światowym turnieju sztuk walki. Wszyscy stamtąd wybyliśmy. Zamiast walczyć z takimi żałosnymi ścierwami jak ci tutaj, chciałem zmierzyć się z tobą na turnieju. Sam nie mogłem się doczekać walki z tatą. Ja również. Zastanawiam się, jak idzie osiemnastce. Ci ludzie traktują walkę niczym jakąś ucztę. Saiyanowie naprawdę kochają walczyć. Panie i panowie, proszę o spokój. Proszę o ciszę. Póki sytuacja się nie wyklaruje, światowy turniej sztuk walki zostaje przerwany. Co ty robisz? Pośpiesz się i przywróć akcję. Przerwa? A ja chciałem walczyć jak najszybciej. To wszystko wina twojego brata. Pozwolił się pokonać tym dziwnym gościom. To nie jego wina. W przeciwnym razie mecze byłyby kontynuowane. Przestań mówić o nim brzydkie rzeczy. Co się dzieje? Wszystko w porządku, panie Mighty Mask? Czy jesteś ranny? Wszystko w porządku. Weź się w garść. Co ty wyczyniasz? Czy wszystko z nim w porządku? Czy zawodnicy zostali poinformowani? Nie. Hey, Trunks? Chce mi się pić. Zróbmy sobie przerwę. No dobra. To dość męcząco dawać jedną osobę, nie? Tędy. Muszę powiedzieć o tym zawodnikowi Mighty Mask. Tędy. Tutaj. Nikogo więcej tu nie ma. O! Tutaj jest. Trunks, pospiesz się i złaź. Momencik. Nie poganiaj mnie. Głosy dzieci? Racja, wybacz mi. Tak mi się śpieszy. Niewiarygodne, jak można tak śmiecić. Sam trochę się śpieszę. Soku. Ze wszystkich. Zawodnik Mighty Mask. Wy dwaj, Trunks i Goten, zgadza się? Tak. Tylko uczestniczący zawodnicy mogą tu przychodzić, wiecie? Mieliśmy nadzieję na autograf pana Szatana. Racja. No dobra. Wy dwaj wygraliście w końcu turniej juniorów. Więc gdzie jest zawodnik Mighty Mask? Jestem pewien, że tutaj wchodził. Czy to nie należy do niego? Gdzie on mógł pójść? Nie, to znaczy... Panie Mighty Mask, gdzie jesteś? Pod prysznicem? Zatem panie Mighty Mask. Nie. Jeżeli go podejrzysz, będzie bardzo zły. Racja. Zamaskowani zawodnicy nie znoszą, gdy ktoś widzi ich prawdziwą twarz. Zajerzyłem. Pani Mighty Mask. W końcu. Nie wiemy na pewno, kiedy turniej się rozpocznie. Zatem nigdzie nie wychodź, dobra? Rozumiem. Załatwione. A wy dwaj nie kręćcie się tu za długo, rozumiemy się? Tak. Już prawie godzina i wciąż nie wrócili. Z pewnością trzeba ich zdyskwalifikować. Ale zostało jedynie 5. Co się dzieje? Znowu chcą zacząć? Nie wydaje się, żeby Goku i reszta już wracali. Gdzie ten Goku polazł? Coś musi się dziać. Wyczuwam spore ki w odległej lokacji. Wszyscy są już razem. Dobrze, że zdążyliśmy na czas. Ci goście, co uciekli, zrobili to ze strachu przede mną, panem szatanem. W takim wypadku pozostali muszą być naprawdę odważni. Jesteśmy zaszczyceni. Mów za siebie. Wiem. Nie obawiajcie się, panie i panowie. Nie może być problemów, póki ja, pan szatan, tu jestem. Czy nie przyszliście tutaj na pokaz mojej siły? Tak było. Do dzieła. Pokaż nam swoje wspaniałe ruchy. Co myślicie, ludzie? Ja, pan szatan, mam świetny pomysł. O co chodzi? Battle Royale. Zdyskwalifikujcie tych gości bez jaj, którzy uciekli. Aby ta odważna piątka pozostałych mogła walczyć razem na ringu. Nikogo nie zainteresuje turniej z jedynie piątką z nas, prawda? Jeśli wszyscy będą walczyć naraz, to będzie prawdziwa miazga. Rozumiem. Wspaniały pomysł. Jednak... Battle Royale? O co chodzi? Masz jakieś obiekcje co do mojego pomysłu? Nie, ale w takim razie po prostu pójdę do domu. To fantastyczny pomysł. Dobra, ustalone. Ogłoś to. Zgoda. Panie i panowie, bardzo nam przykro za to opóźnienie. Zdecydowano dzięki pomysłowi pana szatana, że wszystko rozstrzygnie się poprzez Battle Royale. Cała piątka zmierzy się na ringu, a osoba, która się ostanie, zwycięża. Tak jest. To cały pan szatan. Ty to powiedziałeś. A więc tak. Zastanawiam się, czy zacznie się przed przybyciem Goku i Gohana. Nic na to nie poradzimy. W takim wypadku nic nie zarobimy. Nasz rodzinny budżet. Jesteśmy spłukani. Battle Royale. Dobry pomysł, panie szatanie. Podziwiam twoją odwagę w wygłaszaniu tego. Odwagę? Zgadza się. Wszakże, jak na przewidywanego zwycięzcę Battle Royale, pozostała czwórka musi najpierw rzucić się na siebie. Jeśli coś takiego miałoby mnie niepokoić, to nigdy nie mógłbym nazwać się prawdziwym mistrzem w rzeczy samej. Cholera. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Zatem pozwólcie mi teraz przedstawić naszych 5 zawodników biorących udział w Battle Royale. Pierwszy jest dobrze wam znany mistrz, pan Szatan. Zaraz im pokażę prawdziwe wejście smoka. Następnie jedyna dzisiaj zawodniczka. Z dziwnym imieniem. 18. Daj z siebie wszystko, ślicznotko. 18. Powodzenia. Wygraj, mamusiu. Oraz pokonany w pierwszej rundzie ostatniego turnieju zawodnik Mighty Mask. To my. Dobra, niech to wygląda w miarę normalnie. Tak. Nie przesadzaj, Mighty Mask. Dalej pokonany w drugiej rundzie ostatniego turnieju zawodnik Killa. Killa, wygraj tym razem. Na koniec całkiem popularny wśród kobiet, chociaż niestety pokonany w finałowej rundzie ostatniego turnieju przez samego pana Szatana. Zawodnik Jewel. Jesteś taki przystojny. Tak jest. Ta piątka będzie rywalizować w Battle Royale. Kto w tym uścisku zdoła wywalczyć sobie zwycięstwo? Zaczynajmy. Wygrajmy również w turnieju dorosłych. A może by tak od razu posłać pana szatana poza ring, co? Daj mi spokój. Ten gość się nie liczy. Jedynym zagrożeniem jest pani osiemnastka. Ma dziwny sposób mówienia. Bonjour, moja kochaniutka księżniczko. Nie mogę znieść, że taka dama musi walczyć. Co powiesz? Po walce moglibyśmy wybrać się na jakiś obiad. Spieprzaj, paskudo. Co powiedziałaś? Zatem finał nie będzie miał żadnych ograniczeń czasowych. Zaczynajmy już. Dawaj, Mighty Mask. Ślicznotka. Jak ta kobieta mogła odrzucić moje zaproszenie? Przeklęty Mighty Mask. Od kiedy masz taki niewyparzony pysk? Niech cię. Jak idziesz, to chodź. Przyjmę cię na klatę. Dawaj. Rozpocząć walkę. Co jest? Na samym początku meczu zawodnicy Jewel i Killa wypadli za ring. Jewel wypadł? Nie tylko ma ładną buźkę, jest też niesamowicie silna. Zawodnik Mighty Mask jest też całkiem niezły. Dobra robota, mamusiu. Przywalimy osiemnastko, świetnie. Mamo, naprawdę nieźle. Fart. Nie wiem jakim cudem, ale tamtych dwóch nieciekawych typków już nie ma. Pozostała jedynie ta dwójka. Zwycięstwo jest moje. Ten pełzający dziwak nie jest ciemajdą. Te krótkie ramiona mają większą siłę niż myślałam. Zachowaj czujność, Goten. Podobno żona Kuririna była kiedyś silniejsza od naszych ojców. Wiem. Wy dwoje dawajcie. Sprzątnę was za jednym zamachem. Po prostu go olej. I tak oto pozostała już tylko trójka zawodników. Zawodnik Mighty Mask oraz osiemnastka. I mistrz, pan szatan. Kto z tej trójki zwycięży? Moje zwycięstwo jest już pewne. Jedyne co muszę zrobić, to chłodno na to spojrzeć. Dokładnie, to jest to. Po pierwsze muszę pokonać tego zamaskowanego kolesia moimi pokazowymi ruchami. Potem, kiedy już ta słodka dziewczynka będzie pokonana, zmuszę ją jak dżentelmen do zejścia z ringu. Ta dziewczynka, jak i widzowie, będą wszystkim zachwyceni. Pan Szatan. On już ogłasza swoje zwycięstwo. Wspaniale. Po prostu wspaniale. Jest głupi, czy co? Zostaw go w spokoju. Dobra, ty zamaskowany idioto. Odpadniesz pierwszym. Wybacz mi, ale w świecie walki nie ma miejsca na uczucia. Naszym przeciwnikiem jest pani osiemnastka, jasne, Goten? Okej, nadchodzę. Pięść szatana. Jest silna. Kontratakuj. Wiem, nadchodzi. Dobrzy są. Niesamowite. Skoro Goku nie walczy, kibicujmy osiemnastce. Trzymaj się, osiemnastko. Mamo, trzymaj się. Czy to... Idioto, nie tędy. W prawo. Łatwo ci mówić. Nie, przegramy. Będzie dobrze. Oni latają. Dwoje z nich fruwa w powietrzu. Co tam się dzieje? Przebijmy się tędy. Nie wolno ci tego zrobić. Nie możemy tu czekać w nieskończoność. Nie możesz tego zniszczyć. Jeżeli sprowokujemy ich bez powodu, będziemy w niebezpieczeństwie. Dabura już gotowy? Wciąż w pokoju medytacyjnym. Dobrze, Dabura, podnieś swoje kij jeszcze wyżej. Król świata demonów, Dabura, przed walką zwiększa swoje ki w komnacie medytacyjnej. Gohan niecierpliwie czeka na jego przybycie. Ciężko jest walczyć w ten sposób. W międzyczasie, kto zostanie zwycięzcą turnieju? Osiemnastka czy Mighty Mask? Czy może pan Szatan? Czytał Maciej. Hej, to ja, Goku. Kim jest ten cały Mighty Mask? Potrafi walczyć na równi z osiemnastką. Dobra robota, Goten. Wygramy to. Jego ruchy są dziwne. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Przerażające dzieci. Osiemnastka w natarciu. A już się martwiłem, że nigdzie ich ostatnio nie widziałem. Więc to tam byli.